φιλελεύθερο ιερατείο του δυτικού καπιταλισμού προεξοφλούσαν ότι θα κατέστρεφαν το επενδυτικό περιβάλλον, φοβούμενες ότι ο σοσιαλισμός θα έφερνε την οικονομική καταστροφή, αλλά η πραγματικότητα διέψευσε κατηγορηματικά όσους καταστροφολογούσαν. Τι ωραία που τα λέει. Επιτέλους ένας αριστερός να μιλήσει για το φιλελεύθερο ιερατείο του δυτικού καπιταλισμού, καθότι υπάρχει και ένα άλλο ιερατείο στο δυτικό καπιταλισμό που δεν είναι φιλελεύθερο, αλλά εδώ ο αριστερός ηγέτης μιλάει για το φιλελεύθερο ιερατείο του δυτικού καπιταλισμού και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, επειδή συνάντησε τον Μοράλες. Είναι εδώ ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο Εύο Μοράλες. Χθες βράδυ είχαν μια συνάντηση, ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου, και είπαν εκεί, μίλησαν για τον καπιταλισμό. Γιατί άλλο θα μίλαγε ο Τσίπρας, ο Μοράλες και ο Παπανδρέου να ακούει από κάτω και ένα μάτσο αριστερή από αυτούς που ξέρουμε και βλέπουμε στα παράθυρα, τι άλλο θα μπορούσαν να πούνε. Χτυπήσαν όλοι μαζί στα λόγια τον καπιταλισμό, στυλιτεύοντας το φιλελεύθερο ιερατείο του δυτικού καπιταλισμού. Εδώ στην αρχή είχαμε μοντάρει, είχαμε βγάλει όλα αυτά που αναφέρονται στη Βολιβία. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο με την Βολιβία μέσα. Το νεοφιλελεύθερο ιερατείο του δυτικού καπιταλισμού και οι εκπρόσωποι του στη Βολιβία προεξοφλούσαν από το 2005 ότι οι πολιτικές του Μοράλες θα κατέστρεφαν το επενδυτικό περιβάλλον στη Βολιβία, φοβούμενες ότι το πρόγραμμά του, ο σοσιαλισμός, θα έφερνε την οικονομική καταστροφή, αλλά η πραγματικότητα διέψευσε κατηγορηματικά όσους καταστροφολογούσαν. Το νεοφιλελεύθερο ιερατείο του δυτικού καπιταλισμού Του αρέσουν, του πάνε αυτές οι λέξεις. Δεν τις είχε πει ποτέ, γιατί πού να τις πει, στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του, δεν υπάρχει περίπτωση, στη Βουλή αποκλείεται. Οπότε είδε τώρα το σύντροφο Μοράλες, πήρε και αυτός λίγο από την λάμψη του Μοράλες εκεί που έχει σοσιαλισμό, όπως ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, και το ιερατείο την πάτησε στη Βολιβία. Στην Ελλάδα το ιερατείο δίνει συγχαρητήρια στον Αλέξη Τσίπρα, τον αριστερό, αλλά δεν είναι τις παρούσεις, να μείνουμε λίγο σε επαναστατική εγρήγορση, γιατί δεν είπε μόνο αυτά, τα άκουγε και ο Μοράλες και σου λέει ότι κάνω εγώ εκεί, κάνουν και αυτοί εδώ, σύντροφοι. Είπε και για τον επαναστατικό ρεαλισμό, έτσι το χαρακτήρισε, που χαρακτηρίζει την αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας όμως. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε μπροστά σε πολύ δύσκολες προκλήσεις. 4 χρόνια μετά έχουμε καταφέρει πολλά παρά τις συνεχείς δυσκολίες, παρά τις ασφιχτικές πιέσεις και τις πρωτοφανείς εκστρατείες διαστρέβλωσης και κατασυκοφάντησης. Αναγκαστήκαμε, είναι αλήθεια, σε δύσκολους και επίπονους συμβιβασμούς. Αυτός είναι, θα έλεγα, ο επαναστατικός ρεαλισμός. Χριστός. Ο επαναστατικός ρεαλισμός της κυβερνώσας αριστεράς του 21ου αιώνα. Ο επαναστατικός ρεαλισμός. Ο επαναστατικός ρεαλισμός που προχωρά με ρήξεις αλλά και με συμβιβασμούς. Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω αυτόν που τα γράφει αυτά. Σίγουρα δεν είναι ο Τσίπρας. Αυτός που του τα γράφει όλα αυτά. Που μιλάει και γράφει και βάζει στο στόμα του να λέει τις λέξεις ιερατείο φιλελεύθερο του δυτικού καπιταλισμού και κυρίως επαναστατικός ρεαλισμός. Γιατί το πρώτο αναφέρεται στη Βολιβία. Το δεύτερο αναφέρεται στην Ελλάδα. Ο επαναστατικός ρεαλισμός, επαναστατικός ρεαλισμός αυτής της κυβέρνησης, παρά τα όσα έχει κάνει τους συμβιβασμούς, είναι για την Ελλάδα και τα λέει στους Έλληνες και τα λέει και στα ελληνικά, να τα καταλαβαίνουμε όλοι. Όλο αυτό που ζούμε είναι ένας επαναστατικός ρεαλισμός. Καλά κάνουν και έρχονται οι σύντροφοι από τη Λατινική Αμερική, γιατί βγάζουν αυτό που δεν μπορεί να πει αλλιώς ο Αλέξης Τσίπρας, και εν ώψη εκλογών το έχουμε όλη ανάγκη να το ακούσουμε. Αυτά τα είπε χθες. Σήμερα, στη συνέντευξη λίγο πριν, μίλησε για τους φόρους των πλουσίων, τους οποίους δεν μπορεί να τους μειώσει, γιατί εφαρμόζει επαναστατικό ρεαλισμό. Των υψηλών εισοδημάτων όμως θεωρούμε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα να ελαφρύνουμε τη φορολογία. Ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα να ελαφρύνουμε τη φορολογία. Διότι αν ελαφρύνουμε τη φορολογία των υψηλών εισοδημάτων, των πλουσίων δηλαδή, τότε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να αναδιανέμουμε πλούτο. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά. Δεν μειώνει τη φορολογία των πλουσίων για να υπάρχουν χρήματα, να γίνει αναδιανομή του πλούτου. Απλά τη χαρίζει τη φορολογία των πλουσίων και τους αφήνει εθελοντικά να δώσουν ό,τι μπορούν. Όπως οι εφοπλιστές, για παράδειγμα, που αν οι εφοπλιστές πλήρωναν κανονικά αυτά που πρέπει, το τι αναδιανομή πλούτου θα έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο, ούτε ο Μοράλες, ούτε ο Μαδούρος, ούτε κανένας άλλος θα μπορούσαν να την φανταστούν. Αυτό θα ήταν επαναστατικός ρεαλισμός. Αλλά μην του το χαλάσουμε. Τα άκουγε ο Γιώργος όλα αυτά από κάτω. Άκουγε τον Τσίπρα και άρχισε σιγά σιγά ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, άρχισε σιγά σιγά να τον βλέπει με άλλο μάτι. Αλέξης Τσίπρας. Συμπαθής ως άνθρωπος. Εγώ σε προσωπική βάση δεν έχω κακή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχω διαφορές με την πολιτική του. Μακάρι να με εξελιχθεί. Διότι όπως σας είπα, θεωρώ ότι ένας χαρισματικός ως προσωπικότητα άνθρωπος. Ένας χαρισματικός ως προσωπικότητα άνθρωπος. Ένας χαρισματικός ως προσωπικότητα άνθρωπος. Με τα κριτήρια του Γιώργου Παπανδρέου που όλοι τον έχουμε αγαπήσει για πολύ συγκεκριμένους λόγους, ο Αλέξης Τσίπρας είναι χαρισματικός άνθρωπος και τον συμπαθεί. Ας τα κρατήσουμε αυτά, είναι πολύ χρήσιμα γιατί όλοι αυτοί μετά τις εκλογές θα βρεθούν στο ίδιο χαράκωμα του επαναστατικού ρεαλισμού, φαντάζομαι, γιατί πρέπει να χτυπηθεί ο φιλελεύθερος, το φιλελεύθερο ιερατείο του δυτικού καπιταλισμού. Μία μαχήτρια αυτού του ιερατείου, μάλλον μία μαχήτρια κατά αυτού του ιερατείου, είναι η κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, η οποία μας λέει ακριβώς, με πολιτικούς όρους πάντα, γιατί δεν θα χάσει τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας. Πέστε μου κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Μεγαλοοικονόμου. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει τις εκλογές, ναι, έτσι μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι και αυτό. Ναι. Τι θα σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θα τον αποδοκιμάσει ο κόσμος. Αν δεν τις χάσει, γιατί είμαι σαββατογεννημένη. Πέτσε τι κουόρε μίο, μα σόλο πέρα μόρε. Αν δεν τις χάσει, γιατί είμαι σαββατογεννημένη. Πέτσε τι κουόρε μίο, μα σόλο πέρα πιετά. Πάμε όμως στο σενάριο και αν τις χάσει, εγώ θα απαντούσα και στα δύο. Τι θα σημαίνει. Ναι. Θα σημαίνει ότι ο λαός ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα ποιος τον οδήγησε στον γκρεμό. Όχι, να μην πάμε σε αυτό το σενάριο, να μείνουμε στο πρώτο. Ότι δεν θα χάσει ο Αλέξης Τσίπρας τις εκλογές επειδή η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, άλλος άνθρωπος δηλαδή, είναι σαββατογεννημένη. Αυτό είναι ένα πολιτικό επιχείρημα. Ποιοι επαναστατικοί ρεαλισμοί, ποια ιερατεία. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Έτσι να πάει με αυτή ο σημαία. Με αυτή τη λογική ο σημαία είναι σαββατογεννημένη Μεγαλοοικονόμου, οπότε δεν χάνουμε τις εκλογές, δεν χάνει τις εκλογές όποιος είναι με την Μεγαλοοικονόμου, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση. Και ποιος θα χάσει τις εκλογές, αυτός που περιγράφει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε με το Σύνταγμα. Γιατί σύμφωνα με τα συντάγματα όλου του κόσμου, όταν έχουμε δύο κόλους εξουσίες σε ένα κράτος, οδηγούμε θα αργά ή γρήγορα σε συγκρούσεις. Υπάρχει σοφία στα συντάγματα που δίνουν κόλλο εξουσίας μόνο έναν σε κάθε κράτος. Γιατί ξέρουν ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε σύγκρουση κόλλων. Και όλοι θυμόμαστε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι σημαίνει να συγκρουστούν, έτσι ακριβώς όπως το περιγράφει ο Βασίλης Λεβέντης. Έχουμε και πολύ ευχάριστα νέα για όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Μάλλον δεν είναι ευχάριστα. Εξαρτάται πώς θα το δει κάποιος, αλλά είναι ένας μανιακός που γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα γυρίσω όλη την Ελλάδα, το έχω ήδη κάνει. Θα την γυρίσω, θα την ξαναγυρίσω. Θα πάω σε πόλεις, θα πάω σε χωριά, θα πάω σε χωράφια, θα πάω σε επιχειρήσεις, θα πάω σε συνδικαλιστικούς φορείς για να μεταφέρω αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας ότι έχουμε σχέδιο, ότι την επόμενη μέρα η Ελλάδα μπορεί να γίνει καλύτερη. Να είσαι στο χωράφι τώρα και να γυρίσεις λίγο το κεφάλι, να ξαποστάσεις από τον ήλιο και να δεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη από πάνω. Νομίζω για καλό το λέει ο ίδιος, το εννοεί ότι θα είναι μια προσφορά προς τον τόπο και πρέπει να γυρίσει να μάθει τα πάντα πριν να αναλάβει την πρωθυπουργία και σταματήσει απότομα ο επαναστατικός ρεαλισμός και αποκτήσει μια άλλη διάσταση στο φιλελεύθερο ιεράτιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα είπε αυτά εκεί στον κόσμο και πολύ χάρηκαν με τα χωράφια και τις επιχειρήσεις και όλη την Ελλάδα, αλλά δεν είπε την πραγματική αλήθεια την οποία την ακούμε τώρα. Θα γυρίσω όλη την Ελλάδα, το έχω ήδη κάνει. Θα τη γυρίσω, θα θα την ξαναγυρίσω για να μεταφέρω αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας ότι έχουμε σχέδιο, ένα μείγμα ανικανότητας και απανθρωπιάς. Ναι, και απανθρωπιάς. Καλό. Καλό, ειλικρινής πάντα και πολύ καλό αυτό το μείγμα, γιατί τέτοιο μείγμα μέχρι τώρα, ενώ όλοι το εφάρμοζαν, δεν το είχαμε ακούσει να το δηλώνει κάποιος. Επιτέλους βρέθηκε κάποιος με τόλμη να πει τι ακριβώς μείγμα θα είναι αυτό που θα εφαρμοστεί. Μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στη Βουλή, γιατί είχαμε και τα συντάγματα, και κάποια στιγμή έκανε ένα μικρό σαρδάμ. Υπάρχουν πολλοί που ευλόγως λένε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει στο βαθμό που επισυμβεί, να προκαλέσει μια αλλίωση του ίδιου του πολιτεύματος. Να έχουμε μια προεδρική κατολίσθηση του πολιτικού μας συστήματος, διότι διολίσθηση, ό,τι θέλετε, να με διορθώνετε σε αυτά, κύριε Τασούλα, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σας έχω να με διορθώνετε. Έγινε κατολίσθηση και εξήγηση δεν δώσαμε. Διολίσθηση, ό,τι θέλετε. Το φίλο μας προδώσαμε μια δύσκολη στιγμή. Αγαπητέ Εύω, φίλε πρόεδρε της Βολιβίας. Μπέρδεψε λίγο και τις χώρες. Γι' αυτό τον αγαπάει ο Γιώργος Παπανδρέου και τον συμπαθεί πολύ, επειδή αρχίζει σιγά σιγά ο Αλέξης Τσίπρας και κάνει πολύ ωραία πετυχημένα σάρδα. Το γεγονός της χρονιάς μέχρι τώρα, εδώ στην Ελλάδα, γιατί στον κόσμο γίνονται πολλά από ό,τι βλέπετε, το γεγονός της χρονιάς ήταν αυτά που συνέβησαν χτες με τον κύριο Γιαννακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον εργαζομένο στα νοσοκομεία. Πολλά τους χτες είπαμε γιατροί. Τον εργαζομένο στα νοσοκομεία, αυτή είναι η ΠΟΕΔΗΝ. Έχει τον καλύτερο πρόεδρο, νομίζω το καλύτερο σωματείο. Αυτά που κάνει ο κύριος Γιαννακός είναι, στέκουνε μόνα τους, κάνουνε καριέρα, δεν τα σκέφτεται κανένας άλλος. Χρόνια τώρα, αλλά ειδικά τα χθεσινά. Κυρίως όταν πήγανε χτες να μπουκάρουν σε ένα υπουργείο, δεν ξέρω αν το έχετε δει το βιντεάκι, δείτε το. Ο ήχος δεν είναι και τόσο καθαρός, θα τον ακούσουμε βέβαια. Πήγανε να μπουκάρουν, χτυπούσαν εκεί την πόρτα, ήταν ένας έρμος φρουρός και τους λέει: δεν είναι εδώ το σωστό υπουργείο, το σωστό είναι δίπλα. Και φύγαν και πήγαν να χτυπήσουν το δίπλα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, δίπλα είναι το εσωτερικό. Κάνανε λάθος και μπερδέψαν τα υπουργεία. Βέβαια, πόρτα κλειστή το ένα, πόρτα κλειστή και το άλλο. Πήγαν εκεί με μανία, αλλά δείτε το βίντεο γιατί έχει μια αξία το ύφος του προέδρου, του συνδικαλιστή. Γιατί έσπαγε τσάμπα πόρτα και μόλις του είπαν είναι δίπλα, πως κατευθείαν γυρίζει το βλέμμα, καταλαβαίνει την κάφα. Μάλλον καταλαβαίνει την κάφα και πάει δίπλα να συνεχίσει το έργο. Γιατί τα είχε πάθει όλα αυτά ο κύριος Γιαννακός εκεί και είχε μπέρδεμα, γιατί λίγο νωρίτερα είχε γίνει κατάθεση στο δρομέα λουλουδιών από το σωματείο αυτό και όσο να είναι η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Τα εθνικά σύμβολα της χώρας, τα εθνικά θέματα, τα αγάλματα δεν ξεπουλούνται. Να καταθέσουμε λουλούδια στο άγαλο στον δρομέα. Σάκελος δρομέα! Ζεις! Εσύ μας οδηγείς! Αθάνατος! Αθάνατος και ο δρομέας. Συμβαίνουν όλα αυτά, είναι κανονικά. Κανονικά είναι άνθρωποι σαν όλους εμάς. Γίνονται πάρα πολλά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε εμείς που υποτίθεται η δουλειά μας είναι να σκεφτόμαστε τέτοια. Όχι, έχουμε μείνει πολύ πίσω, είναι η αλήθεια, το παραδεχόμαστε. Συμβαίνουν όλα αυτά αληθινά. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε πριν 20 χρόνια περίπου ένα έντονο μεταναστευτικό κύμα. Όχι σαν αυτό που γίνεται τώρα από τη Μικρασία προς τα παράλια των νησιών μας και όλα αυτά. Όχι αυτό. Υπήρχε ένα έντονο μεταναστευτικό κύμα από τα Πετράλωνα προς την Πεύκη και όλοι θυμόμαστε τότε πόσο είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και κυρίως όλων των Ελλήνων. Βλέπαμε τους πρόσφυγες, μεσοσύβαινα, περνά τη Χαμοστέρνας που πλημμυρίζει συνέχεια. Ένα τέτοιο παιδί που ήρθε τότε από τα Πετράλωνα στην Πεύκη με το μεταναστευτικό ρεύμα Πετραλώνων Πεύκης ήταν και είναι ο Γιώργος Πατούλης. Εγώ το ξέρουν οι Μαρουσιώτες, γεννήθηκα ή αν θέλετε μεγάλωσα σε μια άλλη γειτονιά, φτωχό γειτονιά της Αθήνας, τα Πετράλωνα, με τη μητέρα μου. Βρέθηκα το 2000 ως γιατρός στο Μαρούσι, γιατί ήμουνα μετανάστης σε διάφορες περιπτώσεις. Και μάχημος γιατρός. Οικογενειακός μετανάστης στην Πέφτη. Μετανάστης. Να, ένας μετανάστης που πρόκοψε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στους μετανάστες. Γιατί αν κάτι είχε γίνει και δεν είχε φτάσει μέχρι το Μαρούσι, τι θα ήταν σήμερα ο Γιώργος Πατούλης, τι θα ήταν αύριο η περιφέρεια, τι θα ήταν το Μαρούσι σήμερα. Ένας μετανάστης λοιπόν, από αυτούς που βλέπουμε, που έζησαν, κατάφερε και επέζησε και θα γίνει σύμβολο της μεταναστευτικής πορείας, αλλά από την ανάποδη, ως ένας επιτυχημένος, όχι σαν όλα τα άλλα σύμβολα που έχουμε για τους μετανάστες. Όλα αυτά είναι κανονικά που ακούμε, είναι κανονικά, έχουν γίνει οι Σαββατογεννημένοι, ο Τσίπρας που πολεμάει το φιλελεύθερο ιερατείο του δυτικού καπιταλισμού, ευτυχώς την γλιτώνει ο ανατολικός καπιταλισμός και το άλλο ιερατείο που δεν είναι φιλελεύθερο, ο υποεδίν που καταθέτει και χτυπάει λάθος πόρτες, ο Πατούλης που είναι μετανάστης. Είναι κανονικά όλα αυτά, δεν είναι προϊόν μοντάζ. Έχουν γίνει, τα έχουν πει, τα έχουν σκεφτεί και φαντάζομαι δεν είναι ότι τα έχουν πει 4-5 που τους ακούμε εμείς εδώ. Τα πιστεύουν εκατομμύρια. Και αυτό είναι το καλύτερο σε αυτόν τον τόπο και σε αυτήν την χώρα. Αυτό που ακολουθεί δεν το έχει πει έτσι, το φτιάξαμε εμείς, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι πλέον σαφές σε όλους μας, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ακόμα πιο σαφές. Η χώρα βρίσκεται ήδη στη μεταμνημονιακή εποχή, όπου θα ευημερούν λίγοι και θα στενάζουν οι πολλοί. Στη μεταμνημονιακή εποχή, όπου θα ευημερούν λίγοι και θα στενάζουν οι πολλοί. Αυτό είναι λάθος, γιατί το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην προμνημονιακή εποχή. Αυτό είναι το μόνο λάθος. Όλα τα άλλα είναι σωστά. Εδώ είναι Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα, 2.11.208.200, με γεγονότα και ελλαδικά και παγκόσμια, με το μακελιό στη Νέα Ζηλανδία. Αυτό κυριαρχεί, δημιουργεί τις σκέψεις που πάντα γεννάνε όλα αυτά. Ο ρατσισμός, ο φασισμός σκοτώνει. Ακόμη και σε καιρό ειρήνης. Το έχουμε ζήσει σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές χώρες και μάλλον θα το ξαναζήσουμε, γιατί τα μυαλά ηλιθίων αρρώστων ημίτρελων. Και θίγουμε και τους άρρωστους και τους ημίτρελους, έτσι. Σκέφτονται διάφορα. Έβαλε και την κάμερα από πάνω, σαν να παίζει σε βιντεοπαιχνίδι ο μανιακός εκεί της Νέας Ζηλανδίας, ο Αυστραλός μανιακός. Και προχώρησε, έκανε αυτό που έκανε. Ο ρατσισμός σκοτώνει. Και σίγουρα κάνει ακόμη πιο ηλίθια τα μυαλά μέσα στα οποία πάει και φωλιάζει. Είναι τόσο ηλίθια τα μυαλά που βρίσκουν φωλιές οι ρατσιστικές ιδέες. Εδώ είναι λίγο πολύπλοκο αυτό. Δεν έχει σημασία, θα το δούμε. Ελληνοφρένεια πάντως, εδώ και παντού. 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakrialfm.gr. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. GR είμαστε ακόμα, Greece. Εκεί ακούτε την εκπομπή. Μετά μπορείτε να την ακούσετε σε κονσέρβα, ηχογραφημένη. Έχουμε και στο YouTube το official, το Ελληνοφρένια. Από κάτω έχει chat. Ο Γιώργος Νταβαρίνος ρυθμίζει τον ήχο, και αφού ακούσαμε πώς θα ωφεληθούν οι λίγοι και όχι οι πολλοί, πάμε να ακούσουμε τι ωραία περιγράφει για το πώς ακριβώς νιώθουν ο ίδιος, πρωθυπουργός της χώρας, αριστερός, και οι βουλευτές του, οι σύντροφοί του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, έχουμε πάθει σύγκριο. Έχουμε πάθει σύγκριο. Έχουμε πάθει σύγκριο σε αυτό το περιβάλλον που είναι για γέλια και για κλάματα μαζί. Διότι όποιος πορεύεται με σύμμαχο την απάτη δεν έχει πολύ μακρύ δρόμο να διανύσει. Ο ελληνικός λαός και ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθανε για να μείνουν και θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και θα έχουμε 180 βουλευτές. Μπράβο! Ό,τι πρέπει για να περνάει και τις διατάξεις του συντάγματος αναθεωρητές. Μια χαρά, 180. Είναι ο μίνιμουμ στόχος, γιατί υπάρχει και μαξιμαλιστικά στοιχεία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Βλέπω κάτω στο YouTube, στο chat, μας ζητάνε να πούμε το εξής. Αύριο Σάββατο στην πόλη του Βόλου έχει συλλαλητήριο ενάντια στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ και ενάντια στην κατασκευή εργοστασίου παραγωγής SRF. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Από το Δήμο Βόλου. Υπάρχουν δύο καλέσματα. 12 ευρώ στο Δημαρχείο από την Κίνηση Πολιτών και ένα ακόμη 12 ευρώ στο Θόλο, Πανεπιστήμιο και Παραλία. Πανεπιστήμιο στην Παραλία. Από τις συλλογικότητες της πόλης. Και οι δύο πορείες έχουν κατεύθυνση στο εργοστάσιο. Αυτά λοιπόν με τον Βόλο. Και η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να έχει κάποιος. Ούτε... Προσέξτε το πάντως, γιατί οι πολιτικοί ψάχνουν για κορόιδα, έτσι. Δηλαδή, πρόθυμους βουλευτές που θα ψηφίζουν τα νομοσχέδια και μετά θα τους πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Έχει ξαναγίνει, ξέρετε, στην ελληνική πολιτική σκηνή. Σας το λέω για να είστε επιφυλακτικοί. Δεν πιστεύω. Απέναντι στις υποσχέσεις των Σιριζέων και κάθε Σιριζέων. Δεν πιστεύω. Αυτή είναι τώρα στην εξουσία. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι κάτι τέτοιο. Πιστεύω στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει την ηλικία των παιδιών μου και τον βλέπω σαν ένα παιδί μου. Έχει κάποιες ιδέες διαφορετικές από το παρελθόν. Δεν είναι τέτοιος ο Αλέξης. Είναι καλή πάστα άνθρωπος. Το βλέπει ο καθένας. Δεν θα το βλέπει μεγαλοοικονόμου που είναι και σαν παιδί της ο Αλέξης ο Τσίπρας. Είναι δυνατόν κάποιος από την άλλη τώρα να το δούμε. Να έχει τη μεγαλοοικονόμου και να θέλει να την πετάξει σαν λεμονόκουπα μόλις του κάνει τη δουλειά. Δεν γίνονται αυτά με τίποτα και πολύ σωστά η κυρία Μεγαλοοικονόμου το απέκλεισε καθέτος οριζοντίως και δεν ξέρω τι άλλη διάσταση υπάρχει. Λαός μέρος Α. Λέγεται. Γεια σας κύριε Παπαγιάννη. Κύριε Βυζδέκη μου, πόσο μου λείψατε. Για να σας πω μια μαλακία, αλλά δεν θα σας πω στη μαλακία. Μαλακία είναι δυνατόν, εσείς με τη μαλακία απέχετε. Θα σας πω κάτι σοβαρό που λέει για τον Πλουμπίδη ο Θήμιος τώρα. Αν ο πατέρας μου είναι ταβαζής, εγώ δεν είμαι ταβαζής. Αν ο πατέρας μου είναι άγιος άνθρωπος και εγώ με κάθαρμα. Και αφετέρου είχα ακούσει κάτι που είχε πει ο Νίκος ο Πλουμπίδης λίγο πριν το του φεκίσουνε, τότε που μέσα στην Αντάρα με πλαστές κεντρικές επιτροπές του Μανιαδά και όλα αυτά έχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ότι το κόμμα σου σε πρόδωσε και όλα αυτά, σε λένε πράκτορα και λέει ο Πλουμπίδης λίγο πριν πέσει, το κόμμα έχει δίκιο. Αυτά, γεια σας. Για αυτά που είπε τώρα ο Θήμιος για το γιο του Πλουμπίδη και για την κόρη του Λοϊζού, είμαι υπερήφανος που σας γνώρισα και είστε φίλοι μου. Φιλάκια πολλά. Συγχαρητήρια για αυτά τα λόγια που είπες, να είσαι καλά αγόρι μου. Ο Θήμιος τα πέρα δεν πειράζει, ναι, τα δέχομαι. Είμαι 76 χρόνων εγώ που στα λέω αυτά. Θα τα μεταφέρω, να είστε καλά. Γιατί σήμερα πλουμπίδιδες δεν υπάρχουν πολύ δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Για τον Δημήτρη Πλουμπίδη, Αποστολή. Ναι. Συλλογάτε καλά, όποιος συλλογάτε ελεύθερα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το Sky, αν είναι δυνατόν. Φτύστε τον κόρφο σας τρεις φορές. Ορίστε, συγγνώμη, ναι, ναι. Παρακαλώ. Το Real, φίλε, ναι. Το Real, ναι. Άκουσα το Θήμιο προηγουμένως. Συγκινήθηκα τόσο πολύ, ρε παιδιά να μου. Δεν είχα ξανακούσει τέτοιες κουβέντες, ας πούμε, από τον άνθρωπο. Αλλά ήταν φοβερά πράγματα, ας πούμε, που είπε. Ένα ανατρίχια, ας πούμε, που είπε για τον Πλουμπίδη και για τα παιδιά τους, ας πούμε, αυτά. Τους γόνους που εξαργυρώνουν. Ω, ναι, δυστυχώς. Δεν είναι λίγα τα λεφτά όμως, κύριε, να σκεφτούμε κι αυτό. Είμαι 75 χρονών, ήμουν πάντα κουκουέ ήμουν, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτά τα παιδιά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εμένα δεν ξέρω, τα παιδιά μου δεν πήγαν. Αλλά τόσο πολύ, ας πούμε, τόσο αυτόν. Κοίταξε να δεις τώρα κι εσύ όμως, μπορεί να έχεις παιδιά να σε κληρονομήσουν αύριο μεθαύριο. Ό,τι κληρονομήσουν τώρα σου πέφτει λόγο σε σένα, θα κάνουν την κληρονομιά. Μπορεί να τα φάνε στα χαρτιά. Το ίδιο και εδώ, ένα όνομα κληρονομήσαν, το τρώνε στα χαρτιά. Ναι. Τα τραπεζογραμμάτια. Δυστυχώς, εγώ σου λέω ανατρίχια, ας πούμε, με έπαθα. Δηλαδή αυτό που μίλησε και είπε πέντε κουβέντες ο άνθρωπος, ήταν δηλαδή. Εντάξει, είναι τρομερός κι αυτός. Δηλαδή είναι τρομερός. Δηλαδή είναι πολύ καλός. Έμπορας συναισθήματος είναι δυνατός. Αυτό το πράγμα, τέτοιο πράγμα. Χίλια συγχαρητήρια. Εγώ τα ακούω τα παιδιά πολύ καιρό. Αλλά αυτό το πράγμα με κατασυγκλώνησε, να πούμε. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πες του όλες μου τις ευχαριστίες, ας πούμε, εντάξει. Ξέρεις, πάντα έλεγα ότι αισθανόμουν υπερήφανο σαν Έλληνα όταν άκουγα το Κατράκι να απαγγέλει, όταν άκουγα το Βάρναρντ να μιλάει. Τώρα λέω να αισθάνομαι και υπερήφανο όταν ακούω το Θήμιο και μιλάει για αυτά τα αποβράσματα. Μ' αρέσει που συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Ο Βάρναλης, ο Κατράκης και ο Θήμιος, μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στα Ριανά να μας αναπληρώνει λίγο το ηθικό. Ο Αποστόλης, hello. Και ο Αποστόλης, ναι. Α, γιατί λέμε για το Θήμιο μόνο. Εντάξει, συγγνώμη. Όχι, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου φτιάχνετε το μεσημέρι και την ημέρα γενικώς. Γεια χαρά. Είχαμε τόσα πολλά να μεταδώσουμε σήμερα, αλλά επειδή ο Τσίπρας τα έχει βάλει με το ιερατείο του καπιταλισμού και κάνει τον επαναστατικό ρεαλισμό του, δεν προλαβαίνουν, δεν χωράνε βασικά θέματα από τα οποία θα έπρεπε να ενημερωθούμε όλοι. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού, διαφημίσεις και επανερχόμεθα. Ο Δουβλίνος 2 είναι. Έλα ρε, double. Τώρα με συγκίνησε πάλι ο Θημιός με αυτά που έλεγε για τα παιδιά. Ένα έχω να πω. Θυμήθηκα ένα παλιό ανέκδοτο για τις πόντιες πουτάνες. Το ξέρεις πώς πέθανε τελευταία πόντια πουτάνα. Πότε? Έμαθα ότι οι άλλες πληρώνονται. Μην καταπίσουν έτσι, εντάξει. Να δώσεις του Θήμιου 2 φιλιά από μια παλιόγρια, γιατί ήταν καταπληκτικό σήμερα. Εμείς, η οικογένεια μου ήταν όχι μόνο από το μπάρμπα μου, αλλά και από τον πατέρα μου. Και δηλαδή, μέχρι που ερχόταν έξω από το τμήμα, να δει αν έριξα τα σωστά ψηφοδέλτια. Α, χαλαρά πράγματα, ωραία. Καθόλου πίεση. Ναι, έλα, γεια σου. Γεια, γεια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο που με κάλυψε για άλλη μια φορά απόλυτα. Και να πω ότι είμαι μια γυναίκα, τώρα είμαι 61 χρονών. Από το 1986 κατεβαίνω όπου με χρειάστηκε το ΚΚΕ. Στις εκλογές ήμουν 26 χρονών, χωρίς να είμαι ούτε γόνος ούτε απόγονος καν αριστερών. Και θέλω να πω στην κυρία Μυρσίνη, γιατί την χάνει να είναι και φίλη μου. Ναι, γνωριστήκαμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, έκανα ολόκληρο κονέ για να την καλέσουν να τη βραβεύσουν εκεί όταν έκαναν το 43ο φεστιβάλ. Άστο. Πάντως προσοδοφόρο επάγγελμα το επάγγελμα κόρη ή γιος, ναι, πάρα πολύ, βέβαια. Είδες επαγγέλματα που χάνονται. Να τα. Υπάρχουν λίγοι, αλλά τους αποδίδουν πολλά. Κοίταξε όμως, με παλιό εισιτήριο δεν ταξιδεύεις. Βγάζεις καινούριο. Αυτοί τώρα χρησιμοποιούν το όνομα του μπαμπά τους. Σύμφωνοι, αλλά και ένα οτοστόπ κάπου σε πάει. Αν δώσεις κάτι στον Ταλικέρι, δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει ο Ταλικέρι, κάπου θα σε πάει. Τώρα αυτό που θα δώσεις είναι κάτι ιερό, δεν έχει σημασία. Δώσεις το ιερό σου, δεν γαμνιέται. Σημασία έχει να σε πάει. Ο προορισμός, άστο ταξίδι. Έχω να πω εγώ ένα πράγμα. Τώρα που κατεβαίνουν όλοι από το τρένο του ψευτο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί ήθελαν να ανεβούν. Αλλά ξέρεις που ανέβηκαν, στο τελευταίο βαγόνι εκεί που είναι οι αποσκευές. Ή παλιά κουβαλούσαν εκεί τα ζώα, το τελευταίο βαγόνι. Και να τελειώσω ότι τα στερνά δεν τιμούν τα πρώτα. Δυστυχώς. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, όχι των απογόνων όμως. Ναι, ακριβώς, όχι των απογόνων. Δεν έχει να κάνει, μην μπερδεύεσαι. Τα στερνά μια χαρά τιμούν τα πρώτα. Αλλά τα πρώτα του πατέρα της δεν είναι τα στερνά τα δικά της. Κοίταξε, αυτοί έχουν τη δική τους ιστορία και αυτοί θα γράψουν τη δική τους ιστορία. Ας τραγουδάν τώρα όλοι μαζί η Μερσίνη που απαγόρευσε τον ήλιο, θα το μεθύσουμε τον ήλιο. Πώς και αυτό. Και βασικά για τον Λοΐζο ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία που κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά. Η κόρη κατάλαβε ότι πρέπει να την γράψει στον τοίχο με σκατά. Ο Κέρκυρα απέναντι στο τηλέφωνο. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, φίλε μου. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί. Το Σάββατο ερχόμαστε Κέρκυρα. Στο 7. Στο 7 πολύ... τεχνών χώρο, κάτι τέτοιο. Μπράβο, πολύ ωραία. Ποιαν θα έχει μαζί σου? Η Μυρτώ Βασιλείου. Πολύ ωραία. Σας περιμένω όλους εκεί. Τσολιά εν δε τσόλια μπαν. Καθαρή εξόδιο. Καθαρή εξόδιο στην Κέρκυρα. Έγινε, φίλε. Τι ήθελες? Θα τα πούμε εκεί. Γιατί με πήρες? Απλά να σου πω, να κάνω τη διαφήμιση. Να κάνω τη διαφήμιση ότι θα έρθει εδώ. Α, ωραίος. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε όπως κάθε Παρασκευή τις παραγγελίες. Αυτές μας πάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Στη διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή να σου δώσω. Από την ταινία Επάγγελμα Γυναίκα, το κομμάτι αυτό που κάθεται η Πιτσούλη με το Τσάκωνα και να του ανακοινώσει ότι ψάχνει για δουλειά, ότι θα πάει να δουλέψει. Εκεί πέρα λέει ο Τσάκωνας κάποια στιγμή: για κάτσε ρε Μαρίγα. Πότε είπαν ότι θα έρθει η ανάκαμψη, το 2016 ή το 2017? Αυτή είναι ταινία του 87, υπόψη, έτσι. Και κατά τη σεμάρα, κακά τα ψέματα. Με ένα μισθό δεν τα βγάζουμε πέρα. Γι' αυτό. Αποφάσισα να δουλέψω κι εγώ. Αποφάσεις χωρίς να ρωτήσεις εμένα? Τι θα πει αποφάσεις? Θα κάνεις υπομονή μέχρι το 2016 που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Απεριμένεις. Με ρυθμούς ακόμα ταχύτερους 3,7 θα αναπτυχθούμε το 2016. Ρε Μαρίκα, δεν θυμάμαι καλά. Το 2016 είπανε πως θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη ή την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα? Ένας ξεχωριστός διαβάτης. Δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ, ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Πρώτη φορά παίρνω, έχω προσπαθήσει 100 φορές ρε φίλε να κρατήσω τι έχω στο μυαλό μου να σου παραγγείλω και δεν έχω καταφέρει, ρε φίλε. Τώρα πρώτη φορά λέω θα τον πάρω αμέσως. Αν βγάλω γραμμή θα του το πω. Λοιπόν, πέσω. Αν γίνεται να πάρεις το λεβέντι έτσι όπως λέει, ήμουνα στη Σαλαμίνα σημεοφόρος, να βάλεις, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα ξέρεις, τις φάρσες του Φουσέκη εκεί με το σημεοφόρο τρουπτζίδια τη Σαλαμίνα. Ναι. Και στο τέλος θα κλείσεις και θα πεις αυτό που βάζει που λέει τελικά ο Φουσέκης, που λέει πλέξαμε με άσχετους ρε παιδί μου. Να σε καλά. Μιλάω με κεντρικό κόμβο, αρχιμποπλίαρχο, με τι μιλάω. Στη Σαλαμίνα υπηρέτησα σαν σημεοφόρος του ναυτικού, είναι γνώριμα εδώ τα εδάφη. Σημεοφόρος, Νίκος Κούγκος, ειδικός επιστελέχος εκ του διαθαλασσέως. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Είπα να μιλήσω με κάποιον τσακάλι να μου δώσει 2-16 τριγωνικό ραντάρ. Δεν γίνεται, το θέμα είναι λήξαν. Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Μου λέει σούβαλα να φας. Λέω δεν θέλω. Μου λέει συνέβη κάτι. Δεν ξέρω, εντολή δεν πήρατε από τον ΚΑΠΑ 12 συνταγματάρχη Πυρό. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες την πόλη αυτή. Γεια σου κούκλε μου. Γεια σου μανάρι. Μπορώ την Παρασκευή στις παραγγελιές να έχω αυτό το τραγούδι που έχετε σήμερα? Πιο πολλά. Το πρώτο Περιστέρι. Το θες τον ταλάρα σου. Το κοφτερό να πάει βαθιά στο στήθος μου μαχαίρι. Ο πρώτος ήλιος να φανεί, το πρώτο περιστέρι, στέκει το ροδαπύραυτο προς του ουρανού τη χάρη, πρώτη ματιά πρωτόφυλλη στα μαράντο χορτάρι. Ρε τι αστέρι ήταν αυτή που κέρδισε το τραπέζι? Λες να είσαι και αυτή που κέρδισε το θέατρο? Πάνω κάτω. Βάλε αυτή την Παρασκευή, βάλτες μαζί και τις δύο. Αλλά έπρεπε να ρωτήσεις και τι ψηφίζει. Εκεί θα ήταν όλα τα λεφτά. Σας, επειδή εγώ δεν έχω ηλεκτρονικά να πάρω, ο κύριος Λεφάκης είναι δίδυμος. Ποιος είναι δίδυμος? Δίδυμος είναι ο κύριος Λεφάκης. Ο κύριος Λεφάκης. Ναι, ναι. Μάλιστα, γιατί μας ενδιαφέρει κιόλας. Σε ποιο ερώτημα απαντάτε? Πότε? Τότε. Σε ποιο ερώτημα απαντάτε? Σε μισή ώρα. Πάνω κάτω σε μισή ώρα, ναι, την άλλη εβδομάδα. Αφού σήμερα το λέει. Α, σήμερα είναι δίδυμος. Ορίστε. Και τι οροσκόπο έχει? Α, οροσκόπο δεν ξέρω. Και πότε γεννήθηκε, μας είπανε. Πότε είναι. Πάνε πότε γεννήθηκε και τι είναι. Α, και τι θα κερδίσετε? Τι ζώδιο είναι. Και εγώ λέω ότι είναι δίδυμος. Ωραία, και τι θα κερδίσετε? Ορίστε. Τι θα κερδίσετε? Τι? Τι θα κερδίσετε? Τι θα κερδίσω? Ναι. Κερδίσω ένα τραπέζι στο Λυκαβητό. Ένα τραπέζι στο Λυκαβητό, βεβαίως, βεβαίως. Ένα τραπέζι στο Λυκαβητό, το έχουμε βιδώσει πάνω γιατί φυσάει. Ναι. Το έχουμε βιδώσει, έχει ένα κολλημένο τραπεζομάντιλο. Ένα τραπέζι στο Λυκαβητό είναι δικό σας. Ρωτώντα. Ναι, ναι, αυτό λέει. Η εναλλακτική είναι στην Παλαιοκαστρίτσα. Δεν ξέρω, λέει τίποτα άλλο. Αν έχει κι άλλα να δώσει. Έχει κι άλλα, έχει και δύο ποτήρια πάνω κολλημένα. Είναι τυχισμένα όλα. Έχει κάτι τυχισμένα ψάρια πάνω, κάτι τυχισμένε γαρίδε, κάτι τυχισμένε χαρτοπετσέτε, ποτήρια, τα πάμε αυτά. Τώρα να δώσω ένα όνομα ή δεν θα δώσω? Δώστε ένα όνομα. Και ο Εφροσύνη. Μπράβο, κυρία Εφροσύνη μου, συγχαρητήρια. Αλλά δεν θέλω να στεναχωρήσω, είναι ζυγό. Τι είναι? Ζυγό. Ποιο, ο Λεφάκης, τον Ιούνιο? Τι λέτε καλέ, ζυγό είμαι εγώ που είμαι τον Οκτώβριο. Α, λάθος είναι κάνετε. Ιούνιο. Λάθος κάνετε. Ήθελα να μπλοφάρω να δω αν επιμένετε. Είναι δίδυμος. Είναι δίδυμος λοιπόν, ναι. Το εντυχισμένο ναι. Τραπέζι στο Λυκαβητό πάνω στο βουνό δικό σας. Δικό μου στο είναι. Λόφο, πώς, ναι. Πώς θα το πάρω, θα πάω εκεί? Δεν μπορώ να το πάρω, πρέπει να πάτε εκεί, είναι βιδωμένο. Είναι δεδομένο ή θα πάω και να με διώξω εκκροσιδών? Είναι δεδομένο, βιδωμένο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, συγχαρητήρια για το τραπέζι. Εύχομαι να κολλάει. Να μου πείτε πού και πού βρίσκεται. Αμέ, αμέ, θα πάρω, θα πάρω. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Γεια, γεια. Στη διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Παρακαλώ. Ναι. Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία. Ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Horn. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Horn. Horn? Ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς. Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω? Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο, να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ. Αυτό δηλαδή κέρδισα? Ναι, όλο το θέατρο δικό σας. Τι λέτε? Καλέ, ναι. Εγώ νόμιζα μια παράσταση. Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε. Είμαστε γενναιόδωρος σταθμός. Αν παίρνατε σε κανένα μικρό, ναι. Αλλά πήρατε στον πρώτο σταθμό. Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω. Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω. Μη χειρότερα. Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία. Δηλαδή το θέατρο Χορν πού είναι? Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε. Καλά. Εντάξει. Ναι. Αλλά είναι 21% φόρος πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι. Α, δεν μπορώ. Α, αυτό σας πείραξε. Ναι. Αυτό, Έλληνας κανονικός. Δεν έχω χρήματα. Η γυφτιά πάνω απ' όλα. Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Διαπίστωση κιόλας. Ναι. Έχετε ψηφίσει Πασόκ, σίγουρα, έτσι. Ναι. Αλλή μόνο. Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε. Να είστε καλά. Πάντα τέτοια, Καλά. Ναι. Γεια σας. Άντε, γεια. Για την Παρασκευή, επειδή είδα κάτι τώρα και συγκινήθηκα, το αφιερώνω σε όλους αυτούς που θεωρούνται ακόμα επαναστάτες στο μυαλό και στη σκέψη και στην πράξη. Είναι ένα τραγούδι αντάρτικο, το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά άμα το ακούσεις θα συσηκωθεί η τρίχα του κεφαλιού σου. Είναι της Βυργενίας Μαγκίδου το 1946, Βυργενία Μαγκίδου, η Σβηρνιά, που λέει «Αντάρτες παλικάρια, είναι τσάμικο, δες ήβρα αδέρφια Έλληνες, ελευθεριάς κολονάρια, εστεφανώστε με χαρά αντάρτες παλικάρια». Αδέρφια Έλληνες, ελευθερία σκονάρια, στεφανώστε με χαρά αντάρτες παλικάρια. Και εκείνο το εκτίθουν τη χώρα στα τσιπρέκα, μωρέ, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλή σαρακοστή. Ναι, μωρή, γεια. Εμείς σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία αντιληφθήκαμε το πρόβλημα και το μέγεθος από την αρχή. Το μέγεθος του προβλήματος από την αρχή. Το θέσαμε τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσεις και ανακοινώσεις που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώς. που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώς. Συζητήσω κάτι για την Παρασκευή. Το τηλέφωνο της κυρίας που σας έκανε παρατηρήσει, γιατί μας υπενθυμίσατε το δίστο. Το ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Είναι το Ριέλ? Ναι, το ίδιο. Συγγνώμη που ενοχλώ. Ω, δεν ενοχλείτε, σιγά. Ευχαριστώ. Ξέρετε, σκεφτόμουν ακούγοντας τον κύριο Καλαμού και τύπα. Έχω πάντα Ριέλ και ακούω κάθε μέρα Ριέλ. Θεωρώ ότι η περίοδος του εμφυλίου ήταν ό,τι πιο τραγικό και πιο θλιβερό για τον τόπο. Γιατί ο κύριος Καλαμούκης μας το θυμίζει κάθε μέρα? Γιατί τα ξεχνάτε γι' αυτό. Και σήμερα στηρίζετε αυτούς που στον εμφύλιο ήταν οι φασίστες. Οι τώρα με τους τότε, βέβαια, που είναι οι προγονείς τους. Ξεκίνησε την κουβέντα μου να σας λέω ότι θεωρώ τον εμφύλιο ότι ήταν η πιο τραγική και θλιβερή περίοδος στην ιστορία της Ελλάδας. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν το ξεχνώ. Λοιπόν, μην λέτε τα ξεχνάτε. Και δεν λέω εσάς συγκεκριμένα, λέω γενικώς ο κόσμος. Ο κόσμος ξεχνάει, είναι που, γιατί θέλει να τα ξεχνάει. Με το να ακούει αυτό το πράγμα, αλλάζει απλώς το ραδιόφωνο. Γιατί δεν λέμε κάτι άλλο που να είναι περισσότερο σημερινό, για να ανοίγει να έχει το μυαλό του των ανθρώπων, για να ξέρουν και να σκέφτονται περισσότερο τι θα πάνε να ψηφίσουν, αντί να μιλάμε για το 45. Γιατί αν αφήσουμε και ξεχάσουμε αυτά, παρακάτω δεν θα πάμε και θα ξανακάνουμε τα ίδια. Γιατί τα ξεχνάτε, όχι εσείς πάλι, ο κόσμος. Δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από τα σημάδια αυτής της κατάστασης. Μόνο που σήμερα πια είναι επίσης θλιβερή η κατάσταση. Η οποία βέβαια δεν μοιάζει με εκείνη, αλλά δεν απέχει και πολύ με κάποιες διαφοροποιήσεις. Να μιλήσουμε για σήμερα, μπας και οι άνθρωποι. Να σας πω γιατί σας το λέω. Άκουσα μια μέρα μια κυρία σε μια βραδινή εκπομπή να λέει: «Αχ, καλέ, εγώ θα ψηφίσω τον Αλεξάκη, διότι έχει το ίδιο ζώδιο με τον οικονό μου και πολύ τον αγαπώ». Μα τι πράγματα είναι αυτά? Λοιπόν, δεν πρέπει να ξυπνήσουμε από το 45 μέχρι σήμερα, δεν πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή? Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχάσει την ιστορία, μπας και ξυπνήσει. Γιατί άμα την ξεχάσει, ξανακάνει τα ίδια και τα ίδια. Σε ύπνο σε οδηγεί, τα κανάλια βοηθάνε σε αυτό, οι κυβερνήσεις τα ίδια. Θέλετε η διαδήλωση την Παρασκευή. Παραγγελιά. Στη διαδήλωση είδα. Ναι, που με εκφράζει απόλυτα. Καλά και καλό μεσημέρι. Κι όπως ερχόσουν βήμα-βήμα, κι όπως εικόναμε κι εμείς, του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωής. Του φόβου